En aquests moments passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, dia 5 de febrer de 2010. Comencem? Línies obertes. Sembla que ahir mateix era dilluns, però no, no. Ja estem a divendres. Ha passat la setmana volant, oi? Ai, com ens agrada a nosaltres això de divendres, eh? Divendres. I pensar que demà ens hem de llevar a les 5 del matí. Encetem aquest divendres dia 5 de febrer de 2010 des de Línies Obertes, des de RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. En un programa... És que el tenim farcit de coses per explicar-te i per entretenir-te fins que sigui el punt horari de les 9 del matí. Per començar, mirarem a veure quines notícies curioses ens sorprenen en el dia d'avui. Després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui i pel cap de setmana. A 7:25 aproximadament, el Marc Mauri ens portarà Festa Major, una secció que dediquem cada setmana a repassar el millor de les festes majors que es fan arreu de Catalunya. Després, l'Anna Viladot ens portarà Gaudí a Barcelona. Quina proposta ens portarà avui? Una proposta per sortir durant aquest cap de setmana i propostes teatrals. A les 8 arribarem als informatius i a la segona hora de Línies Obertes repassarem també algunes notícies curioses i l'Òscar Santos Veiga ens portarà el seu repàs particular a la dècada de los 30. I ja per anar acabant, quan ens estiguem apropant ja al punt horari de 8:45 del matí, l'Enric Guilamany ens farà un repàs a l'actualitat de la setmana. Què ens ha dut aquesta setmana l'actualitat? Que déu-n'hi-do, hi ha de tot, bo i dolent. Aquí a RKB, en Línies Obertes, dues hores de ràdio en les quals tu hi pots participar a través del nostre telèfon 93 468 55 55. També pots participar a través del nostre correu electrònic, fer-nos propostes. Per exemple, per la secció de l'Anna, pots proposar que comentem algun restaurant. Per l'Òscar, li pots proposar, per exemple... algun tema que tu et recordi alguna cosa especial dintre de la dècada dels 2000, de los 30. O pel Marc Mauri, que comenti alguna festa major. Líniesobertes@idicom.net o al nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Thank you. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Déu-n'hi-do com en venen de plens els diaris de notícies curioses, eh? Això cada dia. Avui comencem parlant de salut, de ciència. I és que un home en estat vegetatiu es comunica mitjançant estímuls mentals. Una ressonància revela que activa zones diferents del cervell per contestar sí o no. Doncs estem parlant d'un home que feia 5 anys que estava en aparent estat vegetatiu, despert però sense respondre cap estímul, i que pot contestar sí o no als metges utilitzant simplement l'activitat cerebral. Això ho revela un estudi de les universitats de Lieja, a Bèlgica, i de Cambridge, al Regne Unit. El publica aquesta setmana el New England Journal of Medicine. El pacient, del qual només se sap que viu en un país de l'est, va sobreviure l'any 2003 a un greu accident de trànsit. Aleshores tenia 29 anys. Els investigadors van decidir analitzar l'activitat cerebral d'aquest home amb la tècnica de la ressonància magnètica funcional. Van comprovar que quan se li feien preguntes senzilles com, per exemple, el teu pare es diu Thomas, se li activaven les mateixes zones del cervell que en les persones sanes. En l'estudi hi van participar 54 pacients amb greus danys cerebrals, dels quals 31 es trobaven en estat de mínima consciència i 23 tenien un diagnòstic de total estat vegetatiu. La prova va determinar que 5 pacients reaccionaven amb activitat cerebral als estímuls exteriors. Un d'ells, a més, va ser capaç d'usar la tècnica per contestar sí o no a les preguntes. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. El cos humà, la ment humana, el que pot arribar a fer i, a més, la ciència, el que pot arribar a esbrinar. I d'altra banda, ja sabeu, haureu sentit tots, que un senyor de Ciutadella ha deixat la seva herència als prínceps d'Astúries. Doncs ara, més de 300 veïns de la localitat usonenca de Manlleu demanen part de l'herència dels prínceps. Ah, sí, sí. Doncs encara no està decidit si els prínceps d'Astúries acceptaran l'herència que els va deixar el multimilionari menorquí Juan Ignacio Balada, però ja hi ha qui està reivindicant com a mínim una part d'aquests diners. Parlem de, com dèiem, d'aquesta localitat, d'Osona, i la història es remunta a l'any 1991, quan Bartomeu Llebrés, oncle de Juan Ignacio Balada i metge de Manlleu durant 40 anys, va morir solter i sense descendència. El doctor va deixar al seu nebot i a la seva germana Maria una casa al carrer d'Enric de Laris del poble i la finca Mascors a Gurb. Aquestes propietats van ser venudes posteriorment pels hereus i per això ja no formen part de l'herència llegada per Balada als prínceps i als 8 nets de Reis. Tot i això, un grup de veïns entenen que si una part del patrimoni que el multimilionari de Ciutadella va acumular durant la seva vida prové de Manlleu, doncs el poble se n'ha de beneficiar. Per això han decidit mobilitzar-se. Ramona Claparols, que juntament amb Agustí Palomares ha impulsat la campanya de Facebook per reclamar part dels beneficis, ha explicat que el doctor Bartomeu Llebrés vivia del que aportaven els veïns del poble, que pagaven les visites mèdiques i era aficionat al teatre. Per aquesta raó, creuen que els prínceps els podrien ajudar a acabar el teatre que no poden seguir construint per falta de pressupost. Doncs a veure, ni estic d'acord. Jo estic d'acord? Clar que sí. Aquí els companys em diuen des de fora. Doncs molt bé. Clar, tot el que sigui fomentar la cultura, fomentar el teatre, per exemple, és una bona iniciativa. Què faran els prínceps d'Astúries amb aquests diners? Però si ja en tenen prou, no en necessiten més. Molt més constructiu, per exemple, pels veïns de Manlleu, o, no sé, per patrocinar línies obertes aquí a RKB, també és una altra opció. A veure, per exemple, Juan Ramon Mier, que tenim per aquí fora. Vine un moment cap aquí dintre, apropa't per cap aquí. A veure, parlem de cultura, parlem de teatre. Doncs parlem de cultura alternativa. Podríem patrocinar, cultura, per exemple, una secció de cultura alternativa, còmics, videojocs... I tant. A veure, per aquí tenim també a l'Anna. Anna, apropa't cap aquí, vine cap aquí. Que ara et preguntaré a tu. També podríem patrocinar aquestes rutes que ens fan per Barcelona, el restaurant, en lloc de visitar-lo només, també que et donessin de menjar, no? Home, ja ho estan fent una miqueta, ja ho fan una mica. Ja t'ho explicaré avui, a la tintoreria. Ui, ara m'ho explicaràs. M'han donat de papejar una miqueta. Ui. Aquesta noia et sap, eh? Aquesta noia sap el que tria. Un minut passa d'un quart de vuit del matí, continuem en línies obertes, farem una petita pausa, sentirem un tema i de seguida tornarem connectant amb el Transmet, amb el RAC i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. Sentim un tema d'en Pere Espinosa. Parla! I si tu vols parlar, si tu vols dir-nos alguna cosa, pots fer-ho al 93 468 55 55. Continuem en línies obertes i és moment d'obrir l'àrea de serveis a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, i connectar en primer terme amb el Transmet perquè ens informin de l'estat dels transports públics metropolitans. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs de moment podem parlar de situació de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia. Gràcies, bon dia i bon cap de setmana. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con Metro, parada en Campaixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Continuem en línies obertes i ara connectem tot seguit amb el RAC perquè ens informin de l'estat de la xarxa viària. Bon dia. Hola, bon dia. Augmenta el trànsit en aquestes vies properes a la ciutat comtal. Ja trobareu aturades de moment intermitents, un parell de quilòmetres aquí a la C58, la zona de Badia, això venint cap a Barcelona, sobretot per enllaçar amb l'autopista AP7. I de sortida també s'està carregant molt ràpidament. Ja trobareu les primeres aturades des del nus de la Trinitat fins a Montcada i Reixac, tot plegat en aquesta C58, on està augmentant molt ràpidament el volum de trànsit. També parlaríem ja, sobretot, de molta intensitat, un pèl de lentitud als punts habituals d'aquesta autopista Maresme-Badalona en sentit Barcelona, a l'altre extrem l'autopista del Garraf, a Sant Boi, o també la B23, un pèl més intensa ja aquí a la zona de Sant Joan d'Espí. De moment és tot des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia, bon cap de setmana. I pel que fa a la previsió meteorològica, per avui, pel cap de setmana, des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens informen que avui torna el sol. Sí, sí, sí. Al llarg del matí la nuvolositat es farà menys abundant i el cel, mig cobert durant les primeres hores del dia, passarà a quedar-se serè. Al Pirineu Occidental, no obstant, els núvols seran abundants tot el dia i s'esperen precipitacions que seran en forma de neu per sobre dels 1.200 metres. Les temperatures en general pujaran coincidint amb les hores centrals del dia. Vents de l'oest que bufaran amb cops forts. De cara a demà, el cel es mantindrà clar. La jornada estarà marcada pel domini del sol a tot arreu, a gairebé totes les zones, perquè la nuvolositat seguirà sent abundant al Pirineu Occidental, on no es descarten precipitacions febles i intermitents al llarg del dia. La cota de neu estarà situada en els 1.600 metres i les temperatures baixaran de matinada quan hi haurà gelades febles a l'interior. No obstant, a les hores centrals de la jornada, les màximes pujaran. I de cara a diumenge, el cel no estarà clar del tot perquè començaran a entrar núvols alts i mitjans que els deixaran entelat i en resol. En canvi, la nuvolositat al Pirineu s'anirà restringint a mesura que avanci el dia. El vent continuarà bufant de component oest en general i amb força entre fluix i moderat. Les temperatures es mantindran bastant estables i fins i tot amb lleugeres pujades que afectaran tant a les màximes com a les mínimes. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Estimats amics d'RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter amb informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Alegria, que és festa major. Alegria, encendem la boda del racó. Alegria, que és festa. I amb alegria donem la benvinguda a la Festa Major aquí, a Línies Obertes. I la Festa Major cada setmana, cada divendres, ens la porta el Marc Mauri. Molt bon dia, Marc. Hola, bon dia, David. Una setmana més. Una setmana més aquí preparat de Festa Major, preparat amb el millor de les festes majors que es fan aquest cap de setmana a Catalunya. Això mateix, vinc ben informat. Ben informat, perfecte. Doncs amb què comencem avui, va? Doncs mira, si vols comencem parlant de la Candelera. La Candelera? Ah, molt bé. Sí, mira, és una festa que celebra 40 dies després del Nadal, exactament el dia 2 de febrer, que commemora la presentació de Jesús al Temple de Jerusalem i la purificació de la seva mare, Maria. Mm-hmm. Es tracta d'un ritus obligatori en la tradició jueva basat en l'oferta i benedicció de candeles de cera. La tradició marca el dia d'avui com el dia de desmuntar el pessebre i, per tant, el moment en què es dona per tancat el cicle del Nadal. Mm-hmm. Perfecte. La Candelera és una de les festes dedicades a Maria més antigues que hi ha. Va ser introduïda a la litúrgia cristiana pel papa Gelasi I. Saps quant temps fa d'això, David? Saps quant temps fa que es celebra aquesta, la Candelera? Doncs home, no ho sabria dir. Doncs mira, des de l'any 496. Des del 496? Res, 1514 anys exactament. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Llavors, avui és el dia de treure el pessebre. Ah, això mateix. Tot i ja que no hi ha excusa. Alguns ja no el tenen. Ja no hi ha excusa per desmuntar-lo. Avui es desmunta. Perfecte. I per la Candelera què tenim? Doncs mira, la Candelera es celebra en diverses poblacions i si vols podem començar per Calafell. Ah, perfecte, Calafell aquí prop. Al Baix Penedès, això mateix. Doncs la festa comença dissabte, es va al matí amb contes i un taller de construcció de titelles. Contes i un taller de construcció de titelles. Sí, pels nens, que també tindran de 11 a 2 jocs inflables. Ah, molt bé. I a les 5 de la tarda, una ballada de les barres d'ensaire de Calafell, també un taller de sardana curta i una animació amb Gil i els Rataplan. Ah, mira. Tots aquests actes seran a la plaça de Cal Cubano, de Calafell. Perfecte. Doncs, què més tenim? Doncs, per la tarda tenim a l'Església de Santa Creu un concert de cant coral del cor parroquial de Calafell. I a la nit, per acabar el dissabte, tenim una teràpia de grup per gafes. Una teràpia de grup per gafes? Amb grava teatral, al Teatre Auditori Municipal, això mateix. Ah, molt bé, perfecte, això és teatre, parlant de teatre. Sí, hauríem d'enviar-hi més d'un en aquesta teràpia de grup gafes. Teràpia de grup per gafes, preneu bona nota, que serà aquesta nit a Calafell. I pel diumenge comencem amb una exhibició de puntes de coixí. Perdó, aquesta nit no, demà a la nit. Demà, exacte, dissabte. I el diumenge comencem amb una exhibició de puntes de coixí i una ballada de sardanes pel matí. Mm-hmm. Per la tarda, un espectacle infantil amb Zum Zum Teatre. Mm-hmm, perfecte. I, mira, bueno, per totes les edats, per tots els públics, no?, a Calafell. Doncs sí. Val la pena acostar-s'hi. A mi, sobretot, m'ha agradat això del, de la teràpia de grup per gafes. Sí. Jo crec que potser ens hauríem de passar. Crec que no havies dit mai una cosa així, no?, una festa major. No, la veritat és que no. Doncs, bueno, mira, seguim, si vols, una altra proposta pel cap de setmana. Mm-hmm, sí. Seria la festa de la Candelera a l'Ametlla de Mar. Perfecte. Al Baix Ebre, a Tarragona, una miqueta més avall. Molt bé, doncs anem baixant. Anem baixant. Doncs en honor a la patrona de l'Ametlla de Mar, la Verge Candelera, el dia principal és el 2 de febrer, en el que els protagonistes són els actes religiosos, com la possessió de candeles i l'ofrena floral. Ah. Però també hi ha un dia dedicat a la bellesa, a la gent gran, a la dona i a l'esport. Ah, mira, a la gent gran. Això a és la maco. Gent gran. Això veus? És maco, és dedicat maco. A la bellesa, no? Mm-hmm, sí. Doncs avui, per exemple, tenim una cercavila a càrrec de les xerangues i capgrossos de la vila. Sí. A les 11, durant tot el dia, al recinte de la cofreria de pescadors, hi haurà un parc infantil, també. Ah, mira! I a les 5 de la tarda, a l'embalat, hi haurà per als nens jocs, tallers, karaoke, espectacle i una xocolatada. Mmm, que bo! I a més xocolata! Xocolata, sí. Més cap al vespre, tenim un ball a la plaça Nova, amb un tradicional sorteig de la darrera coca, amenitzat per la xaranga La Farola, on es repartirà cremat per tots els assistents. Ah, mira! I a última hora del dia, a les 12 de la nit, a l'embalat, hi haurà un concert amb els grups Miquel del Roig i Liverpool. Ah, mira, interessant. Així que ja saps, si no tens res a fer, aquesta nit a partir de les 12, musiqueta, concert en directe. A l'Ametlla de Mar. I per demà, doncs, per demà tenim un dia dedicat als joves. Ah, mira. El dia dels joves, que comença a les 9 del matí amb una caminada popular fins a la platja de l'Estany Tort. Mm-hmm. Després hi haurà una cercavila a càrrec de les xerangues i capgrossos de la vila. Sí. A les 10, un concurs de tirar el plat, on també hi haurà una botifarrada popular. Ah, molt bé. I a última hora del matí, l'esport agafarà protagonisme a la festa. Ah. A les 10 i mitja tindrem fins a mitja tarda una jornada de futbol a la zona nova esportiva. Mm-hmm. I a les 5 i mitja un festival esportiu que comptarà amb exhibicions de twirling, gimnàstica rítmica i ball de saló en diferents categories. Ah, perfecte. Està bé això, que fomentin l'esport entre la gent jove. Doncs sí, està bé, mira, és una bona proposta per demà. I un dia dedicat a la gent jove perquè s'impliqui amb les tradicions del poble. Mm-hmm. Una bona pensada. Que acabarà a les 12 de la nit a l'embassalat de la Festa Major un concert amb el grup Apache. Perfecte, doncs demà tens una altra proposta musical a les 12 de la nit a l'embalat, en aquest cas de l'Ametlla de Mar. Exacte. I el diumenge, sense marxar de l'Ametlla de Mar, tenim a les 9 i quart del vespre, per despedir la Festa de la Candelera, res millor que un gran castell de focs artificials al passeig marítim. Maco això, un castell de focs al passeig marítim. Una despedida a lo grande de la festa. I tant! I què et sembla si anem a Molins de Rei? A Molins de Rei. Al Baix Llobregat, més a prop. Mm-hmm. Doncs també hi ha la Fira de la Candelera. Sí. Comencem avui a les 5 i mitja de la tarda amb la inauguració de la 30a Fira de Vins i Caves a la plaça Llibertat. Després, a partir de les 6, tindrem un tast de vins de diferents denominacions d'origen, de Catalunya i de pernil. Ah, oh, mira, jo el vi no tant, però el pernil aquí potser que sí, no sé si faran, però menjar bé segur. Sí, sí, vaja. I a les 9 tindrem una visita inaugural del recinte firal, que comença a la Fira Ecològica i continuarà cap a la Fira Comercial i a la Fira Industrial, finalitzant el recorregut a la nova plaça del Molí. Mm-hmm. Sembla, David, que fires no hi falten a Molins de Rei aquesta setmana. No, això sembla. I a les 12 de la nit, a la sala Liverpool, hi haurà l'actuació en directe del grup Els Edson Bank, que faran un homenatge al grup irlandès U2. Val, perfecte. Doncs proposta avui, jo crec que allò de passar cap a les 6 de la tarda a menjar una mica de pernil, potser molt interès. Acompanyat de vi és una bona idea, jo crec. Jo el vi el perdono, el pernil. A més, ho tenim a prop. Sí, sí, ho tenim a prop. Dissabte, què tenim? Dissabte, seguim a Molins de Rei. A partir de les 9 tenim un concurs de paleta que organitza l'Associació de Constructors de Molins de Rei i Gremi de Constructors de Roig i Bregat. Curiós, no? Un concurs de paletes? Doncs sí, la veritat. No sé molt bé en què en deu consistir, però m'ho puc imaginar. Construir murs, potser, o coses construir així. Construir murs, parets, a veure qui fa i... més tros. Més ràpid. Més de pressa, més recte. Sí. Sí, curiós aquest concurs, mira. Sí. Després, a les 10, també tenim un concurs de curadella dels restaurants i bars de la vila. Va de concursos, la cosa. Doncs sí. Perquè a les 10 també tenim un concurs de tast de vins a la Fira de Vins. I això del concurs de tast de vins, en què deu consistir? En qui tasta més en menys temps, o...? Bueno, jo crec que deu anar més aviat cap a la qualitat dels vins. La qualitat, potser. Més que la quantitat. Molt bé. Després, de 10 a 2, tindrem una trobada d'intercanvi de plaques de cava. Mm-hmm. I a les 9, a l'escenari de la Fira d'Entitats, una actuació a càrrec de Pierre, bolero i cançó. Mm-hmm. I per acabar el dia, a les 10:30, tindrem un concert de percussió del grup Llama i Àlex Tobias, que està marcat en el 5è Festival Internacional de Percussió de Catalunya. Mm-hmm. Perfecte, doncs mira que jo he estat buscant per aquí, perquè vostè ha dit que hi havia un concert que es fa aquesta nit d'un grup que fa un tribut als U2, he sentit. YouTube, és el nom. Un homenatge als YouTube. Això mateix. I he estat buscant jo per aquí el nom d'aquest grup, els Achtung Band, i he trobat, fixi's, que sonen així. Bo aquest tema dels YouTube, l'Elevation, eh? I aquesta és la versió dels... Achtung Bang. Aquesta nit, a Molins de Rei. Sonen bé, eh? Sonen bé. Jo crec que... hi acostaré, potser. A veure, que els escoltem una mica. Doncs sí, m'agrada. Jo crec que ens aproparem. Què més tenim? A veure, quines altres propostes? Doncs mira, si la setmana passada parlàvem de la calçotada de Valls... Sí? Hem de parlar de la xatonada popular del Vendrell d'aquest cap de setmana. Home, evidentment, si parlem de les calçotades, les xatonades no les podem deixar de banda. Doncs sí, el Vendrell al Baix Penedès. Doncs mira, si vols, t'explico. El xató és un plat típic de Garraf i del Penedès, mm-hmm, que té els seus orígens en la cerimònia de xatonar la bota de vi. Sí? És bàsicament una amanida... mascarola, anxoves, ocaitons, bacallà, tonyina i olives. Mm-hmm. Aquesta amanida està condimentada amb una salsa feta sempre amb mà de morter a partir d'ametlles, avellanes, nyores, alls, l'oli d'oliva, vinagre i una pinzellada de sal. Mira com m'està agafant a mi, canalla, aquestes hores del matí. Hem parlat ja de pernil, ara parlem del xató. De vins... doncs mira, si vols et parlo del... en què consisteixen els actes d'aquesta xatonada popular. Mm-hmm, perfecte. Doncs és el diumenge, la celebració, que comença a les 10 del matí amb un concurs de mestres xatonaires i amb la venda de tiquets per a la xatonada popular. Uh-huh. A partir de 11:45 del migdia hi haurà un repartiment de la xatonada popular. El preu del tiquet, per cert, és de 7 euros. Vale. A les 12 tindrem la 23a exhibició de xatonaires infantils, on es sortejarà una bicicleta entre els nens i les nenes participants. Ah, mira. Mira, està bé, perquè per mantenir la tradició res millor que implicaria els nens, no? Xatonaires infantils. I a la 1 tindrem una exhibició dels mestres xatonaires, respectats mestres. I a les 2 del migdia hi haurà un lliurament de premis als 6 primers classificats del 24è concurs de mestres xatonaires. Ah, perfecte. També cal dir que durant tot el dia, al Vendrell, a la Rambla, tindrem espectacles d'animació, estan relacionats amb el món del xató, una fira de productes alimentaris naturals i artesans, també hi haurà degustació de cafè, una trobada d'intercanvi de plaques de cava... De tot una miqueta trobarem el Vendrell aquest cap de setmana, no només xató. Doncs interessant poder visitar el Vendrell. A més que al Vendrell hi ha una part del Vendrell que és ben i ben maca, eh? Preciós. La zona on està l'església amb el panell. Que el centre, el nucli històric. Exacte, la casa d'en Pau Casal, per exemple, sí, també es pot visitar. La qual interessant la visita també al Vendrell. Valdrà la pena anar-hi, tu. No només per la xatonada. I tant. I després, mira, que et sembla, parlem de... Ens anem a Capellades... No. Perfecte, a la Noia. Sí. Molt bé. A la Barcelona. Doncs mira, el dissabte començarà a les 12 de migdia a l'església de Santa Maria de Capellades, un ofici dedicat a Santa Dorotea. Mm-hmm. Acabada la missa, a la mateixa església es farà un concert amb la coral Noves Veus de Capellades. I a la nit, a 9:15, es viurà el 9è premi La Mirada de Contes, el mirador del Museu Molí Paperer de Capellades. Ah, perfecte. Mira, el Molí Paperer de Capellades, hi he anat jo quan era petit. Sí? És dels primers museus que recordo, amb l'escola. No hi he anat jo aquest, i deu ser interessant. Val la pena veure costar, un sí. Molí de paper com... Veure el procés de com es fa el paper... Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Després, aquest any, com a novetat, a la Festa Major d'Hivern de Santa Dorotea de Capellades, mm-hmm, hi haurà la celebració... s'allargarà fins també el diumenge 7. Mm-hmm. A les 2 del migdia està previst que es faci la inauguració de les noves instal·lacions i del camp de gest artificial del camp municipal d'esports, sí, amb els gegants i els capgrossos de Capellades. Mira, estaré aprofitant la inauguració del camp amb la festa. Mm-hmm, sí. Després també hi haurà els parlaments oficials i la descoberta d'una placa commemorativa. Finalment, per acabar la celebració de la Festa Major d'Hivern, el diumenge a 5:45 de la tarda es podrà gaudir de l'actuació de la cantant Núria Feliu al Casal d'Avis de Cal Ponet. Oh, Núria Feliu! Ah, la Núria Feliu, sí. Núria Feliu en directe. Sants, on també hi haurà un recital de sardanes. Ah, interessant. Doncs miri, esperis, que jo veig que vostè ja està recollint aquí els papers, que ja està acabant. Miri què tinc per aquí. La Núria Feliu. La Núria Feliu. Vagi vostè per on? Mira, està bé per preparar-nos per aquest cap de setmana, per si ens hi acostem. Doncs, Marc Mauri, moltíssimes gràcies per haver-nos portat les festes majors a Catalunya, una tria. Gràcies a tu, David. Sí, n'hi ha moltes més, eh? N'hi ha moltes més, però ens has fet una bona tria. Vivim en un país ric d'actes, festes tradicionals, festes majors... I això només és una petita representació. Perfecte, doncs molt bona la representació, molt bona la tria en aquest cas, les propostes per aquest cap de setmana de festes majors, i t'esperem el pròxim divendres aquí, en Línies Obertes amb molt més. Moltes gràcies, David, fins divendres que ve llavors. Que passis una bona setmana. Igualment. I de moment ens quedarem amb Núria Feliu i amb aquest tema que sona. Els focs artificials, evidentment, un tema molt de festa major. I sentint el seu xiulet acostumen a exclamar ah! El parc que per Sant Jaume hi hagué un castell de focs i va portar-me el nòvio que és complacent com pocs. Per cert que ma germana, que és viu de fa poquet, per poc un ull li buida la canya d'un coet. I el meu promès va dir-li que si et descuides avui un substitut trobes el mort. Doncs si t'hagués fet borni el pirotècnic t'hi hauries de casar, ves quina sort. I ell per què no es casa amb mi, que em té més que borni a cega d'amor? Quan s'enlairen els coets, tots es posen a badar. I sentint els seus xiulets, acostumen a exclamar. Per la Mercè uns quants joves que són del meu veïnat van convidar-me a veure uns focs dalt d'un terrat. Al vespre vaig pujar-hi content amb el xicot, més els coets i rodes ens paren fer el boicot. Es veu que amb la humitat no s'encenien ni amb rodes el castell podia anar. Però el meu promès em deia, millor dona, així encara és més fust per festejar. I treia espurnes pels ulls el molt pirotècnic. Quan s'enlairen els coets, tots es posen a badar. I sentint els seus xiulets, acostumen a exclamar. RKB 106.9, la radio Catamarca. boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. L'esport, sin concessiones, a RKB. Aquest dissabte, futbol sin concessiones a RKB, en directe des del Camp Nou, Barça-Getafe, des de 7:45 del vespre. Futbol sin concessiones. L'equip de Guardiola lluitarà una setmana més per garantir els 5 punts d'avantatge al Madrid. Barça-Getafe, dissabte a partir de 7:45 del vespre, al 106.9 de l'FM, sin concessiones. Amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente i el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so, i Mr. Wow, la botiga dels animals. Barça-Getafe, dissabte 19:30 hores. 5 concessiones, 28 anys al servei de l'esport català. L'esport, 5 concessiones, a RKB. Yeah. Quan passa un minutet de 7:45 del matí, continuem en línies obertes. I és moment de donar la benvinguda a l'Anna Viladot. Molt bon dia, Anna. Hola, bon dia, David. Com Què estem? Tal? Molt bé, i tu? Molt bé, molt contenta, perquè ja estem a divendres. Estem a divendres. És que el dia és genial. Sí. A jo més, sempre ho dic. Jo, a més, dic que divendres és el dia que té més sonoritat. Oh, i tant. Diu, divendres. Sona d'una manera diferent. Sí, és perfecte. A més, estic supercontenta perquè me'n vaig a esquiar, tu. La primera vas a esquiar? El primer cop en tot l'hivern. Ostres, ja em tocava. Ostres, Déu-n'hi-do, doncs. Així que després d'aquí ja corrents a agafar els esquís cap a la neu. Molt bé, molt bé. Sí, contentíssima. Ai, afortunada l'Anna, que pot anar a esquiar. Bé, tu segur que faràs altres coses. Com, per exemple, podries anar al lloc on us proposaré aquesta setmana. Ah, doncs mira, a veure, explica'm, que ja tinc ganes de sentir-te. Doncs aquesta setmana us porto una proposta d'allò més curiosa i diferent. És una tintoreria. I direu, com que una tintoreria? A veure, normalment ens portes restaurants. Sí, avui una tintoreria. Mira, he pensat que algo diferent i curiós podria ser una tintoreria, però és que darrere d'aquesta tintoreria s'amaga, esclar, un restaurant molt glamurós que es diu la Tintoreria d'Ontell. En el mostrador, com a qualsevol tintoreria, t'apareixen penjats els preus, no? Mm-hmm. O sigui, de quan val un... que et facin la neteja d'una americana i planxar-la, per exemple, que són 6 euros, i així de sobte sembla que sigui una petita botiga de barri, però res és el que sembla, i ara ho entendreu. Quan parlem de la tintoreria d'Ontell, hem de parlar del grup Urban Secret, que es va crear el 1997, que significa Secretos Urbanos, que és el que volien ser quan ho van crear i com es pot veure ho estan aconseguint, i és que volen ser un grup gastronòmic clandestí. Un grup aquí ve el misteri. Gastronòmic clandestí, déu-n'hi-do. Però en canvi la tintoreria d'Ontell, que a mi em va sorprendre això perquè hi havia molta gent que m'ho havia recomanat, només fa 4 mesos que està oberta. Ah? O sigui, es va inaugurar l'1 de setembre pel públic. Sí. O sigui, relativament nova. I la idea del nom d'Ontell va sorgir, segons ens va explicar, perquè és un cognom típic català de la Barcelona antiga. Sí. I van dir, doncs mira, pot tindre tirada. I a part per al joc de paraules, no? En anglès, don't. Tell significa no ho expliquis, clar, no ho diguis. Exacte, per això era ideal aquest nom, el ser un restaurant clandestí ple de secrets i amb les filosofies sobretot que tenen ells, que les persones que hi van no li expliquin a ningú els secrets que es troben allà, perquè hi ha moltíssims secrets que et van sorgint durant el sopar. Mm-hmm. Aleshores, li vaig preguntar a l'encarregat del local, al director, un dels directors creatius, quina era la seva estratègia per donar a conèixer el lloc, i això és el que em va contestar. Bien, es la estrategia del boca a boca, no queremos publicidad de ningún tipo. De hecho, el mismo nombre, Don Tell, dice no lo cuentes. Y hay gente que es un club, digamos, que es una parte secreto, que no podrás entrar en la tintorería si no te invita a alguien que ya esté, que ya lo tengamos registrado, exactamente. O como mucho puedes ir de invitado con algún amigo que ya esté registrado. Segons es veu en aquell tall de veu, ells no creuen en la publicitat convencional, però és que també és veritat que no la necessiten, sempre està ple. O sigui, sempre està a tope, sempre et fan esperar per poder tindre la teva taula i a part tampoc la necessiten perquè els mateixos, les mateixes persones que hi van ja li fan, tu poses tintoreria Don Tell al Google i moltíssimes pàgines que parlen ja sobre aquesta tintoreria clandestina, o sigui, realment doncs, en tan poc temps. Exacte, i moltes empreses pagarien això en aquest moment de crisi, és a dir, no haver de publicitar-se a cap lloc perquè els mateixos clients ja els hi fan la publicitat, tenen molta sort amb això. També li vaig fer una proposta que se'm va ocórrer mentre feia l'entrevista i és que si no s'havien plantejat mai oferir un barnús a la gent perquè així mentre estan sopant et van netejant la roba i a part de sopar i d'anar-te'n amb l'estómac ben ple doncs tens la roba neta. I realment em va sorprendre perquè, escolta'm el que em va dir. Hay algo de esto, lo que pasa que todavía no nos atrevemos a ponerlo en práctica, pero sí que hay algo pensado sobre esto. Más o menos una... Os puedo contar. Es cierto que tenemos una idea de esto, ¿eh? No sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero hay alguna locura por ahí que no sé si la vamos a poder poner en práctica. O sigui que s'ho deuen estar plantejant ja. Està bé. Perquè després off the record, això m'ho va dir quan tenia la gravadora encesa, però després em va dir, sí, Anna, ahí esto, però això no, és que no sé si ho podria dir, a l'unió em pega amb bronca. Ai. Però bueno, és un dels secrets que s'amaga darrere de la tintoreria. Déu-n'hi-do. Dic així en veu baixeta. Oi. Així que potser podem anar allà i sortir ben nets i polits. Exacte. I no sé si amb l'estómac molt ple, bueno, ja us explicaré. Perquè el restaurant, aviam, us explico una mica com és el restaurant, no? És un local bastant fashion, elegant, gran, bastant sofisticat i de disseny. I tot lila, que segons em va explicar ell, la raó principal és perquè és un color de moda clandestí que atrau molt a la gent. Tot i que, o sigui, a mi no m'agrada gens el lila. Vale. O sigui, quan vaig anar allà vaig dir, és que per favor porta'm una altra sala, perquè tot lila, tot enlluerna, o sigui, és una passada. Ostres. I també perquè és el també això sí que és una mica de publicitat, perquè és el color del logotip de la tintoreria és lila, també, o sigui, per aquest motiu del color lila. A la tintoreria, per tant, pots anar o per rentar roba, o per prendre't un còctel, o per sopar. Aquestes són les tres possibilitats que tens. Mira. El local té una capacitat per 80 persones pel que fa al restaurant, i de 150 si te'n vas a prendre un còctel per la nit o una copa, que també hi ha la possibilitat. No fa falta que vagis a sopar, perquè realment és bastant car. O sigui, pots anar a prendre un còctel, però bueno, els còctels també són cars, ja us ho explicaré. Tenen una varietat força extensa de còctels, i segons em va explicar l'encarregat, hi ha una noia que es diu Daniela, que es veu que ve d'Eivissa, i clar, Eivissa, la moguda d'Eivissa és bestial. Sí. I és una noia que és super experta en fer còctels. I no només en fer-lo, sinó que també es veu que fa un espectacle personalitzat per cada client que va allà a demanar un còctel, però clar, o sigui, el típic espectacle que es fa amb ampolles i amb la coctelera, però que tot això es paga, i quan li vaig preguntar pels preus dels còctels, això és el que em va contestar. 8 euros es un precio razonable para un còctel bien hecho, y la verdad que estando de noche, bueno, yo si me voy a la playa, el còctel me vale 14. O si te vas a Gracia te cuesta 5. Vale, también, te lo acepto. Aceptamos clar. Barco como animal acuático, ¿no? Hombre, es que em deia que era... Tu creus que és raonable, David, 8 euros? Home, és una mica car, eh? Et dic jo que a molts llocs els trobes 5, 6, però 8 euros és que ho trobo molt car. I clar, ell no parava de dir-me que era una idea perfecta mentre esperaves que tinguessin la taula, prendre't un còctel, i de fet ells quan entren, quan tu entres a la tintoreria i bueno, passes tot el procés per entrar, perquè després us explicaré el procés, que és bastant laboriós, per entrar no és gens fàcil, i doncs et donen un còctel de benvinguda. Aquest còctel te'l cobren, o sigui, després ells. Ah, te'l donen però pagant. Pagant 8 euros, a més. Per això vull avisar els nostres oients de que quan hi vagin sàpiguin que aquest còctel de benvinguda és previo pago, és a dir, que l'hauran de pagar després. També em va comentar que es pot demanar barra lliure si, per exemple, vols muntar una festa allà, i pel que fa a les festes de compleanys o comiats de solter, em va comentar l'encarregat una anècdota que es veu que els hi passa molt sovint. Escoltem aquesta anècdota. Normalmente la persona que viene ya viene avisada de qué es lo que somos, ¿no? Y lo que sí está sucediendo mucho es que hay muchos juegos de este tipo y además nosotros seguimos el juego. Hay mucha gente que viene y que quiere dar una sorpresa o a su pareja o a un grupo de amigos a un cumpleaños y que, bueno, y vienen y preguntan precisamente, bueno, ¿dónde está mi camisa? O veníamos a por una camisa y nosotros aún así seguimos el juego y les hacemos pasar una vez creyendo que se nos han estropeado las camisas, que tenemos la lavadora estropeada, pasan al interior y es cuando el grupo les está esperando normalmente o la pareja les está esperando y es cuando llega la cara de la sorpresa. Esto sucede mucho. És que clar, és que jo ho vaig pensar, dic, és perfecta per organitzar una festa sorpresa, sí, sí, o sigui, sí. Qui s'imagina que te'n vas amb una tintoreria, a més que primer portes a una persona a les 8 de la nit o a les 9 amb una tintoreria i dius, però a què hora cierran esta tintoreria? No, no, o sea, aquí estan abiertos toda la noche, como que toda la noche, tal. I després t'obren la porta i apareixen allà tots els teus amics, ha de ser increïble, realment sí, sí. Perfecta per fer aquest tipus de sorpreses. Després també em va comentar que podies contractar avisant amb temps que hi hagi música en viu, és una altra de les possibilitats que tens. Com entres, no, a la tintoreria? Anem a posar-nos seriosos, això, perquè aquí és quan arriba tota la complicació. Per la porta, per la porta direu, no? Doncs sí, però d'una manera especial, i és que demanen les vostres empremtes dactilars, sí, sí, com ho escolteu. O sigui, us demanen, sí, sí, us demanen les empremtes dactilars. I com? De quina manera? Mm-hmm. Doncs perquè t'has de registrar abans, escoltem el que ens diu. Bien, necesitas ir con alguien que ya conozca, que ya esté dentro del grupo gastronómico. Una vez que estás dentro del grupo gastronómico, te acercas a la tintorería y esa misma noche cuando cenas te dan de alta a través de la huella dactilar con los datos personales para que el próximo día cuando vuelvas ya tengas una contraseña a la cual acceder a internet para ir conociendo qué es lo que sucede en Urban Secret y además para poder pasar a la tintorería sin tener que necesitar la huella dactilar de otra persona. Estava dient al nostre company que és per la seva secció, per la friqui. És una mica, rosava el friquisme una mica, però ja hi juguen amb això, ja hi juguen. També, clar, sembla que tot això sigui una mica il·legal, però no. Jo els hi vaig preguntar de si passaven, si pagaven els seguros, els impostos com qualsevol local, i què passen, i també em va comentar que passaven totes les inspeccions d'higiene necessàries, també va recalcar que el concepte de secret i clandestí és una forma de màrqueting i no una manera d'enganyar ningú. És a dir, que estan en el marge de la llei completament. Respecte a tot això, li vaig preguntar si havia vingut algun cop la policia o si havien tingut algun problema, i realment sí, i escoltem perquè van vindre els Mossos un dia. Absolutamente, aunque los Mossos se acercan de vez en cuando a la puerta a preguntar qué sucede ahí porque entra la gente detrás de la puerta. Incluso los vecinos se asustan cuando ven gente vestida de noche que entra y sale de la tintorería, pero no hemos tenido ningún problema. Quin negoci hi ha d'haver darrere. I després em va dir que els Mossos eren clients habituals de la tintoreria. O sigui, que quan van entrar i van veure tot allò van dir, ostres, doncs venim aquí. Ja no sé si és veritat, perquè ja et dic que tampoc és per tirar coets ni al menjar ni res. O sigui, que anem a parlar del menjar. Anem a parlar del menjar. Que no deixa de ser important. La seva cuina és mediterrània amb tocs d'autor i els hi agrada moltíssim barrejar sabors, el dolç amb salat. Hi ha molts plats que combina dolç i salat. Els menús no baixen de 45 euros, primer punt negatiu, amb tres plats per compartir de primer, dos plats per escollir de segon, que solen ser de carn i un de peix, i un postre, que segons el tipus de menú és o una tatent de poma amb gelat de vainilla, o un postre molt sofisticat que es diu núvol exòtic, que té cremós de maracullà, xocolata blanca, lima, galetes i espuma de coco. També inclou el vi i el cafè, però va, també curiós, ni refresc ni aigua, o sigui, allà o veus vi o vi o no o veus res. Exacte. Ostres. En resum, que només pots demanar 6 tipus de menús, perquè no hi ha carta. Dos que valen 45 euros, uns altres dos que valen 55 i uns altres dos de 65. Tots aquests preus després li heu de sumar el 7% d'IVA, és a dir, que si feu el que ells us recomanen, et prens el còctel de benvinguda que ells us donen, fins que aquest us dongui la taula. Que després te n'enteres... Que són 8, exacte, quan et arriba el compte. Exacte, i demanes el menú més barat, et deixes amb una nit 60 euros per persona. Déu-n'hi-do. És molts diners. També us dic una cosa, em va deixar fer un tast, sobretot dels primers plats, i els primers plats no varien, tant si te demanes els menús de 45, 55 com 65 euros, no varien, són tots iguals, i si el plat... És el típic plat fondo i tal, així molt fashion. Hi ha tres, per exemple, hi havia pernil ibèric, no? Doncs hi ha tres rotllets petitets de pernil ibèric. O sigui, que això no t'arriba ni a l'estómac, ja us ho dic ara. Et quedes amb gana. Et quedes amb gana. És d'aquells llocs que quan surts vas buscant una xurreria desesperadament o... Sí, o un Frankfurt o algo ràpid perquè t'ompli bé l'estómac. Home, això la veritat és que no s'ho pot permetre a tothom, aquests diners, i quan li vaig preguntar si no s'havien pensat mai en fer un menú més assequible per tothom, i més ara en temps de crisi, això és el que em va dir. Bien, la tintorería se queda como buque insignia y entonces no podemos bajar precios. Aunque es un momento de crisis, no podemos bajar precios. Lo que hacemos es darle alternativa, y la alternativa se va a llamar Donter Hair Salon, donde sí podrás comer por el módico precio de 18 euros. Será distinto. Todo ese público que no puede llegar a la tintorería lo vamos a hacer llegar a otro de los locales. Home, 18 euros, David, ja és una altra sí. cosa. Ja pots tindre aquest moment teu de clandestinitat, de misteri, de secret, que a tothom li crida l'atenció, però pagant 18 euros. I podràs sortir amb un altre tall de cabell? També. Clar, perquè sí, si és també, un... amb un altre salon... tall. Clar, millor, millor. Mira, jo faria la següent proposta. Anar-hi, et fan un pentinat xulo i ja te'n vas a sopar. Clar. Ja ben arregladeta ja, i ben tot, bona. Ja, o sigui, ho veig perfecte, això. Un dos en uno. Exacte. Doncs aquest Donter Salon, del que acaba de parlar l'encarregat, és la gran novetat del grup Urban Secret, que després de l'èxit que ha tingut la tintoreria d'Ontell, ja han pensat en un nou lloc que s'està a punt d'inaugurar. I sí, sí, serà un restaurant amagat darrere d'una perruqueria. Doncs un restaurant amagat darrere d'una perruqueria, i després dels informatius continuem, Anna, i ens expliques més i ens I fas les propostes de teatre també, però... que sempre ens les portes i aquesta setmana no pot ser més. Perfecte, David. Després d'informatius tornem a Línies Obertes. No marxeu, quedeu-vos aquí a la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 11 graus, a Tarragona 9, 7 graus a Lleida i 8 graus a Girona. Comencem, com sempre, a aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi haurà estarà, destaquem el pas alternatiu que es dona a la C-243 a Terrassa per un accident camió dos turismes. D'altra banda, hi ha hagut un altre accident a la C-16 a Balsareny, sentit cap a Manresa, furgoneta, cotxe, acaben de retirar-lo. Hi ha circulació més densa en aquest punt. Retencions importants avui al nus del Papiol, tant AP-7 com AP-2. L'autopista del Garraf amb busses de detenció entre Gavà i Sant Boi, direcció cap a Barcelona. També a l'autopista del Maresme, Badalona, i la C-58 a la zona de nus de la Trinitat i Montcada, i pel que fa a totes dues rondes de Barcelona, trams de retenció en tots dos sentits de la marxa. Divendres 5 de febrer, la borsa espanyola s'ha desplomat per la desconfiança dels inversors en l'economia arran de les constants comparacions amb la situació de Grècia i Portugal. L'IBEX 35 ha caigut prop d'un 6% i ha tornat als nivells de l'estiu passat. Els experts alerten de la fugida de capital estranger. El Partit Popular guanyaria les eleccions generals si se celebressin ara mateix. Això són les conclusions que s'extreuen de l'últim baròmetre del CIS. Els populars avantatgen el PSOE en 3,8 punts i Rosa Díez, de Unión, Progreso i Democracia, és el polític ara per ara més ben valorat. Zapatero admet des de Washington que el seu govern passa per moments de dificultats. En una conferència al Consell Atlàntic ha criticat les veus que des de fora de la zona euro han qüestionat l'economia espanyola, diu, per falta de coneixement. Destituïts el gerent i l'arquitecte de Grammy Park, l'empresa intervinguda pel cas Pretòria de suposada corrupció. Els administradors judicials consideren que els dos directius han tingut una actitud deslleial. No estan, però, imputats. Un vol a París operat per Vueling serà avui el primer avió comercial de la història que s'enlairarà des del nou aeroport de Lleida-Alguaire. Aquesta tarda també sortirà un vol cap a Palma i n'arribaran dos des de la capital francesa i des de la Balear. I la tercera i última pel·lícula de la saga Millennium a casa nostra s'estrenarà el 5 de març. La reina al Palau dels Corrents d'Aire ja s'ha començat a projectar a les sales de cinema dels països nòrdics. Catalunya Informació. En esports, Cesc Fàbregas diu que no ha rebut cap trucada del Barça ni de cap precandidat a la presidència del club per parlar del seu fitxatge. Ho ha dit en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, en què, a més, el capità de l'Arsenal deixa la porta oberta a tornar a vestir la samarreta blaugrana en un futur. El Barça ajorna fins aquest divendres la decisió de presentar recurs pel resultat del partit del top 16 de l'Eurolliga a la pista del Partizan de Belgrat. Els responsables de la secció de bàsquet han estat reunits fins última hora sense arribar a cap acord. El mateix grup del Barça aquest dijous, el Panathinaikos ha perdut 80-78 amb el Marussi. Per la seva banda, el Madrid ha perdut 81-76 amb el Maccabi de Tel Aviv. Tornant al futbol, l'Atlètic de Madrid té peu i mig a la final de la Copa del Rei. Els de Sánchez Flores han guanyat l'anada de les semifinals 4-0 al Racing de Santander. I Iván de la Peña està segur que tornarà a jugar a futbol i afegeix que l'operació és la millor sortida als problemes musculars que té des de fa ja uns mesos. I el temps, tot i algun ruixat local, amb el pas de les hores el sol serà general, tot i que no es descarta algun feble ruixat al Pirineu de Lleida amb una cota de 1.200 metres. El cap de setmana ens portarà sol, alguna boira matinal, com passa a hores d'ara, i algun ruixat de neu al Pirineu lleidatà. Les temperatures diurnes pujaran. Tornem a la segona hora de Línies Obertes, a través de RKB, de la 106.9 de la freqüència modulada. I en aquesta segona hora, fins que siguin les 9 del matí, tornarem a reprendre el Gaudí a Barcelona, amb l'Anna, que la tenim avui emocionada aquí parlant-nos, que ni tan sols se n'havien adonat que arribàvem amb informatius, eh? Estava ella... rellotge ben gran, tinc un rellotge ben gran aquí avui davant, que sempre l'acostumo a mirar per no passar-me, perquè sé que els minuts aquí són importantíssims, volen, volen aquí. I volen, sí, sí, sí, mira que ni m'havia enterat, però bueno, després d'estar informats ja amb els informatius, doncs, anem a lo que anem, a la perruqueria, a la perruqueria aquesta, que és supercuriosa, és la gran novetat del grup Urban Secrets, el grup que va crear aquesta tintoreria d'Ontell i que com ha tingut tant d'èxit, doncs han dit, vinga, anem a explotar més això, que ens dona molta pasta, i això, i doncs el Samuel Galdón, que és el director d'Urban Secrets, ens va explicar en primícia en què consistirà aquesta perruqueria. La primera planta, o sea, la primera planta calle es un tipo de comida, tipo tapas con quesos, con mostradores con ostras, es un tipo, digamos, que es una tapa contemporánea, pero con sabor tradicional, de mucho sabor tradicional, y además es un sitio donde tienen que estar constantemente pasando cosas. Detrás de esa peluquería nos encontraremos también un restaurante gastronómico de 50 plazas al uso, con cocina tradicional, con buenas carnes, buenos pescados y cocina de producto. Y además, abajo, debajo de esos dos restaurantes, habrá otra zona donde será un reservado solo para 12 personas a través de show cooking y con reserva propia. O sea, quiere decir que habrá 12 personas que comerán delante de un cocinero y delante de un camarero, y será solo exclusivamente para ellos, cocinados, enseñándoles a cocinar, y aparte, un menú para ellos. Pel que em va donar la sensació, pel que em va estar explicant, és que la tintoreria d'Ontell, sí, crec que no ha sigut un restaurant, com tampoc és molt assequible per tothom, crec que han volgut ser una mica elitistes. Sí. Aleshores han dit, anem a abarcar més públic i fem aquesta perruqueria, el d'Ontell Hair Salon, que pot anar-hi més gent, ja que és més assequible, i munten això tan guai, que és com que tu puguis estar, que sigui un cambrer i un cuiner pendents d'un grup de 12 persones, que només que sigueu 12 ja hi podeu anar, sí, en aquest reservat, i que a sobre la gent que estigui interessada en aprendre com es fan els plats, estigui el cuiner, que sigui com això, el show cooking, sigui com tenir l'Arguinyana allà davant teu. Exacte, i que t'ensenyi, mira, això es fa així, tu pots estar amb el cuiner allà aprenent, apuntant a la recepta, que la recepta sempre és algo que als cuiners no els agrada explicar, no, és el millor secret d'un cuiner. Doncs aquí tindràs la possibilitat. Això em va semblar millor, o sigui, una bona proposta i ben pensat. També em va anunciar, però per error, que se li va escapar per una altra novetat que volen incorporar i que estan dissenyant la idea, per això no es pot parlar molt del tema, però us faré un avanç, un petit avanç. Volen fer un palau, un palau que crec que em va dir Pedralbes, ara això ja no estic molt segura, sí, que el volen fer a Pedralbes, un palau bastant gran, que sigui un banc, o sigui, tindrà un conveni amb alguna banca, ja sigui la Caixa, no sé quina banca serà, perquè ja et dic que no es pot parlar gaire del tema, i darrere, doncs, un superrestaurant. Déu-n'hi-do. Si tu vas al banc, treus diners per gastar-te'ls al restaurant. Per gastar-los dintre, clar. Però continuant amb aquesta novetat, que és la perruqueria, em va comentar com va sorgir la idea. Vale, la peluquería creo que nace porque queremos que sea algo como una peluquería de Londres, la peluquería típica londinense que había en los años 80, llena de colores, con papeles pintados, con pósters de cabezas rapadas. O sea, la idea es dar un poco un toque muy cool, pero tirando hacia los 80, no en la época actual. A part d'aquestes novetats, n'hi ha d'altres, i és que volen ampliar el seu negoci a nivell internacional. Sí que dona pasta això de la clandestinitat, sí, sí, que se'n van estar a l'estranger. I podem escoltar aviam què ens diu cap a on volen anar a parar. Sí, la idea es poder salir al extranjero y replicar el concepto de la clandestinidad, y bueno, ya hay propuestas para Madrid, hay propuestas para Valencia y posiblemente lo más cercano que nos cae es Londres, que de hecho creo que hay negociaciones ya para empezar a abrir un local muy, muy, muy pronto en Londres. Clar, li vaig preguntar que si a Londres, al ser una ciutat tan moderna, si havia arribat al concepte aquest de clandestinitat, perquè m'estranyava, o de restaurant clandestí, perquè m'estranyava que els, és això, que tenen de tot a Londres. Sí. Jo vaig estar un any visquent i tots els conceptes estranys, curiosos que hi hagi, allà seria una secció perfecta, com ho gaudiré en Londres, sí, sí. Perquè hi ha un munt de coses curioses. Doncs em va dir que sí que hi havia xefs que cuinaven clandestinament a cases particulars, però que ells ho volien portar més enllà. M'imagino que deuen voler fer el mateix concepte d'aquí, doncs darrere d'un establiment aparentment normal, com pot ser una tintoreria o una perruqueria, s'amagui un restaurant. O sigui, ja estan tu ampliant el negoci inclús a Londres, a nivell internacional. Sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Doncs aquí tenim la tintoreria. La tintoreria, al carrer Aribau, carrer Aribau, número 55. Jo, el més estrany que he vist mai va ser viatjant a París. Era un lloc, no era ben bé un restaurant, era més una cafeteria, que feien sàndwichos, que feien te, que et donaven cafè, i que a més et feien fotocòpies i et feien fotos de carnet. Què dius? Sí. De veritat. Home, està molt ben vist això, eh? Perquè molts cops dius, ostres, m'he de renovar el passaport, vinga, doncs la cafeteria al costat, amb el, on puguis fer-te ràpid les fotos. Està ben pensat, sí, sí. Eh? Tot. Sí, sí. Doncs aquesta setmana us he apropat a tots el que és el món de la restauració clandestina, així que pels qui vulguin, ja ho sabeu, estalvia que la cosa surt cara. David, surt cara. Doncs ja sabeu, és una de les propostes, podeu anar-hi si us sobren una miqueta de calés, doncs ja sabeu. Ah, per cert, ahir us vaig escoltar i vau proposar un lloc amb l'Arantxa. Barma. El Barma, sí. El Barma, allà aniré, eh? Aniré, perquè és un lloc per gaudir, pels aficionats de l'os. De l'os. Que n'hi ha molts, molts aficionats de l'os. Déu-n'hi-do, i aquests últims dies amb tota la falera de la nova temporada estan sortint i s'estan manifestant d'una manera increïble. Sí, sí, una passada. Doncs vinga, anem al teatre. Anem al teatre. Anem al teatre, veiem quines són aquestes propostes. Aviam, per les obres que s'acaben, n'hi ha una que es diu M'agrada molt el que fas, de Carole Grip, que s'acaba aquest diumenge 7 de febrer a la sala 1 del Capitol. Mm-hmm. També n'hi ha una altra que es diu Un marit ideal, d'Oscar Wilde, que s'acaba també aquest diumenge 7 de febrer al Teatre Agulla. Aquesta comèdia, la veritat és que té actors de la talla de Joel Joan, Abel Folk, Àngels Gunyalons, que aquesta actriu l'he entrevistat i és impressionant tant com a actriu com a persona, també. Sí. És increïble, li tinc molta admiració, la veritat. També a la Mercè Pons, Anna Ico Balceta, Camilo García i Carmen Balaguer posa el seu punt i final a Barcelona amb molt d'èxit. O sigui que aviam si... Jo crec que encara queden entrades, així que espavileu-se que s'acaba aquest diumenge. Que s'acaba, va, ràpid! I pel que fa a les estrenes, aquí sí que podem anar amb més calma perquè duran bastant aquestes obres que us diré aquesta setmana. El passat dimecres 3 de febrer es va estrenar Una noche con Gabino al Teatre Borràs i durarà fins al 20 de febrer, o sigui que teniu temps per anar-hi. Gabino Diego, buscant el fil conductor de l'espectacle, ens parla d'èxits i fracassos. Ens canta cançons i ens passeja per un món de personatges yonquis, murris, perdedors i triomfadors, o sigui, una barreja ja de tot. Sí, sí, sí. Alguns molts coneguts pel públic que formen part d'aquesta fauna humana que li han anat influint al llarg de la seva vida, personatges que aborda amb una ductilitat, bon fer teatral i una tendresa que roba riallades una vegada i una altra. O sigui, realment allà pot anar-hi tothom perquè tothom es pot sentir identificat amb algun d'aquests personatges, perquè com són tan variopens i hi ha de tot. Hi ha de tot. Sí, sí. Després una altra obra que aquesta és que em sembla supercuriosa i molt, molt interessant. Mi primera vez. de Kent Davenport. S'estrena aquest proper dimecres 10 de febrer a la Sala 1 del Capitol i és un espectacle de nova generació on quatre actors conten les primeres experiències en el sexe escrites per gent real, per gent com tu, David, o com jo, però o, com, molt o com els nostres oients. Seria molt avorrit si jo hagués explicat aquestes coses. Sí, la veritat és que a mi em faria cort, eh? Em faria cort perquè això són parts íntimes de la teva vida que sí. No m'agrada gaire explicar, la veritat. Doncs és la primera experiència sexual, és una de les poques coses que la gent de tot el món té en comú i rarament es parla d'això fins ara. Mi primera vez és la primera obra de teatre que es construeix amb les aportacions, ojo, personals que facin els internautes. O sigui, ja ho sabeu, si voleu explicar les vostres experiències sexuals la vostra primera vegada, teniu allà la pàgina web de Mi Primera B, on podeu escriure i després sortiran els actors a interpretar el que ha sigut la vostra primera vegada. Déu-n'hi-do! Sí, sí, una passada. També a partir del proper dimecres 10 de febrer, ja per acabar, al Teatre Poliorama podreu veure les llistes de Julio Walowitz. L'home aquest, el Walowitz, és el realitzador de la premiada pel·lícula Smoking Room, que debuta en la direcció teatral amb Les Listes, títol que neix de la novel·la El vértigo de las listas, del famós filòsof i escriptor italià Umberto Eco, on recorre l'obsessió de l'home per les llistes, un espectacle del qual Walowitz és també autor. Ens transporta a un món en el que tots els éssers humans són artistes i es desentenen les grans necessitats de l'home. Sigui, grans ofertes teatrals per aquest cap de setmana. Bones propostes, ja tenim proposta de restaurant, ja tenim proposta per sopar, teatre... ja ho tenim tot complet. Exacte, ja tenim un dia complet, ja dissabte o diumenge, el que ja, vulgueu. L'Anna ja ens ha muntat el cap de setmana, ja el tenim. Això m'encanta a mi, és que tot el que sigui gaudir, m'encanta, i passar-s'ho bé. Que treballant estem tota la setmana, tu. Això sí, que gaudeixis molt aquest cap de setmana de l'esquí. Moltes gràcies. I la pròxima setmana ens retrobem aquí, Anna Viladot. Perfecte, moltes gràcies, David. Fins aviat. Adéu, adéu. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Quiero festejarlo todo, beber el agua. agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero. Te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto. Que más que el amor no se mueve espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Las 8 y 18 minutos de la mañana, continuamos en RKB, en Líneas Abiertas, y ya damos la bienvenida a Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Muy buenos días, David, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Hoy vamos a ir un poquito rápido, ¿no? Porque ya la última nos queda así un poquito lento y vamos un poco agarrados de tiempo, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué nos traes? A ver, cuéntame, porque la década de los 40 da para mucho. Sí, y vamos a ir rápido. Bueno, pero a ver, un poquito más de ánimos. Vamos a ir wiki, como dirán en hawaiano, rápido. Muy bien. Bueno, pues como cada semana el repaso este a la década de los 30. 70, 80, 90, 40. Siempre lo explico porque no se me escapa de que es un concepto un poco raro, ¿no? Lo de los 30, sí, así que sí, lo repito. Sí. La década de los 30, lo que va del 2000 al 2009. Porque es que, ¿qué lejos queda aquel 2000 cuando fueron las Olimpiadas en Barcelona, eh? Veo que se ha traspapelado de nuevo. Sí, sí, vuelve a pasar. Bueno, pues eso, vamos a hacer un repaso, ¿no? Y pues como siempre, este repaso de la década de los 30 empezamos haciéndolo con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿eh? Cosas que han cambiado. Ha cambiado, yo creo, en esta década de los 30 el concepto que tenían los managers, los jefazos de la Fórmula 1. Antes, cuando ganaba uno, un piloto, ganaba el campeonato del mundo, pues bien, ¿no? Daban la medalla o la copa o lo que fuera y estaba bien, todos tan contentos. Pero en esta década de los 30 lo que ha pasado es que los capos, los más altos ahí de la Fórmula 1, parece que no les gusta que la gente gane. Porque cuando ganó Schumacher unas cuantas seguidas, pues ya empezaron a cambiar las reglas, luego ganaron otros, otra vez cambiaron las reglas y ya el sumum fue lo del año pasado. Que ganó un equipo que en un principio no contaba para nada, una escudería, no sé cómo se llama. No soy aficionado a Fórmula 1, o sea que lo que diga también habrá fallos. Pero bueno, pues eso, que ganó un equipo que resulta que tenía un turbodifusor o no sé qué, y solo lo tenía ese equipo, por eso ganaba de calle, que es... Pero eso sí que no me lo explico, porque es... ¿Qué pasa? Que hay una escudería que se ha dado cuenta que podían poner como si fueran unos cohetes en el coche y era legal, y solo se dieron cuenta a unos... Ah, eso... Y ahí se invierte dinero, ¿no? Eso es un deporte donde se maneja mucho dinero. Y ¿sí? Solo había una escudería que se dio cuenta que podía poner esos, es lo que fuera, los petardos esos en el coche para salir más rápido. Algo no cuadra. Aquí falla algo. Pues una de las cosas que ha cambiado, ¿no? Vamos con una de las cosas que no han cambiado. No cambió durante la década de los 30 el adjetivo de la cualidad de gafe de Carlos Sainz. Es verdad, pobre. Del 2000 al 2009, esos desastres cuando se comió una cabra, aquella vez que se quedó a 50 metros de la llegada, lo trata de arrancarlo. Eso, o sea, tuvo una década espantosa. Y a lo mejor alguien dirá, no, hombre, pero últimamente ha ganado el Rally Dakar. Uh-huh. Sí, amigo, pero lo ganó en el 2010. Eso ya queda fuera de la década de los 30. Exacto, ya fue la década maldita para él. Exacto, yo creo que ya esos 10 años ya han pasado y bueno, pues a ver ahora lo que pase. Pero esos 10 años, lo que nos hemos reído y lo bien que nos ha funcionado el concepto de gafe, de tener mala suerte para Carlos Sainz, sí, eso no nos lo quita nadie. Otra cosa más que ha cambiado. Una cosa que ha cambiado es que antes, antiguamente, eso hace 9-10 años, los tenistas iban siempre todos vestidos de blanco. Sí. Ahora, últimamente ya ven más colorines, ¿no? A Rafa Nadal muchas veces con una camiseta tirante verde o así. Antes todos iban con el polo blanco y pantaloncitos cortos blancos y tal, y ya está. Ahora parece que eso... Es verdad. Ha cambiado un poco, ¿no? Sí, sí, ha cambiado. Sí, sí. Y una cosa que no ha cambiado es, por ejemplo, en el ping-pong... Sí. Deporte noble donde los haya, las pelotas de ping pong, ¿por qué se rompen tan fácil? Se ahuevan muy pronto. Sí, es verdad. Es un deporte practicado ya por mucha gente, ¿no? ¿Cómo no han hecho ya unas pelotas que sean más resistentes o no sé, o algo? Pero no puede ser de que un inútil como yo, cuando se ponga a jugar a ping pong, cuando llevamos un par de partidas ahí, ya una bola o se ahueva o se parte o tal. Pero, hombre, es un deporte bien conocido ya y ahí bien establecido que que podrían ahí inventar algo, ¿no? Para lo que sería ser ping-pong. Pero parece que no. O sea que, bueno, con estas cosas y este inicio un poquito, como has visto, que vamos tirando un poco de deportes, vamos a comenzar ya con los dos temas interesantes en los que nos centramos para el día de hoy. O sea que, bueno, allí vamos. Y hoy, de los dos temas fuertes, ¿no? Que son los que más desarrollamos. Sí. El primero va a ser el de deportes con balón pequeño. Deportes con balón pequeño. Que dirás, ¿qué categoría es esa? Pues la que me he inventado yo. En mi sección sí, yo me invento las categorías. Vale. Punto pelota, ¿vale? No ¿vale? conocía. Me parece ya me acuerdo. Extrañaba a mí que esta categoría existiese. Yo no la conocía. Deportes de balón pequeño. Vale. ¿Y cuándo se considera que un balón es pequeño? Pues cuando ya no se le llama balón, sino que se le llama pelota y que el concepto balón ya no entra. Vale. ¿No? Porque en fútbol o baloncesto, pues puedes decir, juega con la pelota, juega con el balón. Exacto. ¿Vale? Pero en deportes como el tenis, eso ya no es un balón, no. Es una pelota. Cierto. Bien, pues esa ha sido mi distinción de categoría. O sea que el primer punto son los deportes con balón pequeño. Y ya que hemos dicho lo del el balón de tenis, que vemos que queda mal, pelota de tenis, pues empezaremos repasando que en el 2000 España ganó la Copa Davis, su primera Copa Davis, Y el equipo era Albert Costa, Alex Currecha, Juan Carlos Ferrero, hasta aquí todo bien, y Joan Balcells. Joan Balcells. ¿Quién es Joan Balcells? Ni idea. Ni papa, pero pues campeón de la Copa Davis. Bueno, y resulta que ganaron eso, ganaron en el 2000, luego ganaron en el 2004, en el 2008 y en el 2009. O sea que en esta década se pasó de no ganar nunca a ganar cuatro veces, que es un hito bastante a reseñar, ¿no? A reseñar. Y en aquella época, a principios de la década de los 30, ¿qué tenistas eran así conocidos, ¿no? Pues, por ejemplo, estaba André Agassi, ¿sí? ¿no? Mítico. Estaba Gustavo Kuerten, estaba Pete Sampras, otro gran mítico. Pete Sampras. Estaba Marat Safin, estaba Lindsay Davenport, que resulta que es una mujer. Yo ¿sí? he tenido que ver hasta fotos y aún así tampoco me ha quedado claro del todo, pero bueno. Lindsay Davenport, estaba Martina Hingis, Mary Pierce... Conchita Martínez, mítica Conchita Martínez y Venus y Serena Williams. ¿Sí? Que estas ahí todavía están ahí dándole duro, ¿eh? Y bueno, pasamos a otro deporte de balón pequeño. Un deporte bastante apartado, pero ojo que nos va a dar un poquito de sorpresa lo que se ha conseguido. Voy a hablar de hockey sobre patines. Hockey sobre patines. Hockey sobre patines, que al principio dirás, ¿qué se sabe de hockey patines? Yo de lo poco que sé de hockey sobre patines es que el logotipo de la liga de hockey de aquí de España es una O y una K, y es Hockey League. Okay. Y dices, está muy bien buscado, sí, ¿eh? Sí, eso. Sí. Pues bueno, pues sobre hockey patines. Hay que hablar, por ejemplo, que en esta década de los 30, la Copa de Europa de hockey patines la han ganado 6 equipos españoles. 3 equipos portugueses y un italiano. O sea que está muy bien. Pero es que si vamos a otras décadas, es que el porcentaje así es muy alto. Siempre ganan muchos equipos españoles. Y por ejemplo, en esta década de los 6 equipos españoles que han ganado, 5 son catalanes y uno es gallego. De estas victorias ha ganado de los que tienen, digamos, más copas de Europa, ¿no? Pues fueron, a ver. No, ha habido error. ¡Ay, que se nos ha traspapelado de nuevo! Es correcto, claro, porque ya me había ido para más para atrás. No, no, en estos últimos 10 años han ganado 9 equipos españoles y solo uno, un equipo que no era español, que era italiano. Lo que te he dicho antes es que en toda la historia de las Copas de Europa solo han ganado equipos españoles menos 3 portugueses y uno italiano. Mm-hmm. ¿Bien? Sí, sí, o sea, sí. Eso era en toda la historia. En estos últimos 10 años, repito, para... Me he explicado mal, sí, ¿qué? ¿Qué pasa? Me he explicado mal, pero ya está, he rectificado. Pues en estos últimos 10 años ha ganado 7 veces el Barcelona, una vez el Liceo Francés, otra vez el Reus, que la ganó justo el año pasado, y el único equipo italiano que la ha ganado se llamaba, ojo, ojo, Follonica Hockey. Y este lo ganó en el 2006, es cierto, ¿eh? La mafia está detrás, ¿no? Ahí está, y es el único equipo italiano que ha ganado en la historia de la Copa de Europa de hockey. Vamos con otro deporte de balón pequeño. El golf. Un deporte raro donde los haya, porque yo he estado mirando y me he intentado documentar algo y he mirado a ver los torneos más importantes y he mirado unos años, he mirado en el 2003 y en el 2004, ¿bien? En el Masters de Augusta, en el 2003 ganó Mike Weir, y en el 2004 ganó Phil Mickelson. Bien. Uh-huh. En el 2003, en el Abierto de Golf de Estados Unidos, en el 2003 ganó Jim Furyk y en el 2004 ganó Ridleif Goosen. Ah, ¿vale? Sí, muy conocidos. Pero acá seguimos, ¿eh? En el Abierto Británico de Golf, en el 2003 ganó Ben Curtis y en el 2004 ganó Todd Hamilton. Y el otro torneo importante es el campeonato de la PGA. En el 2003 ganó Sean Michel y en el 2004 ganó Vijay Singh. ¿Y qué quiero decir con esto? Que como alguien se va a interesar por un deporte que cada año gana un tipo distinto, los torneos más grandes nunca repiten, nombres súper desconocidos, ninguno conocemos a ninguno de estos. ¿Y cómo quieren que nos enganchemos a este deporte? ¿No nos venden que Tiger Woods y Sergio García eran los mejores? Pues aquí no aparecen. Pero no aparecen en estos y en otros más. Es un deporte muy, muy raro. ¿Tú has practicado alguna vez el golf, David? No, la verdad, ¿no? Nunca. Ni el golf, ni el mini golf, ni siquiera. Yo solo una vez que fui a jugar con un amigo, bueno, un conocido, que además era un tipo que había ido unas cuantas veces y estaba escribiendo un libro sobre golf. Mm-hmm. Estaba escribiendo un libro sobre golf y... Y entonces pues fui a jugar con él y digo, bueno, pues a ver si me enseña o algo, ¿no? Y entonces pues estábamos ahí ya, íbamos a ir al primer hoyo y entonces le dije, a ver, un poco ¿en qué consiste esto? Y me dijo, mira, dice, tú lo que tienes que hacer es, pones aquí la pelota, ¿vale? Tienes un palo y hay un hoyo que está ahí a lo lejos y tú tienes que intentar dejar la pelota lo más cerca del hoyo posible, ¿no? Entonces bien, pues yo agarré un palo el que me dio y le lancé y dejé la bola en el primer tiro, ¿eh? No había jugado en mi vida, prácticamente a un centímetro del hoyo. Y entonces me dijo el tipo, ostras, qué bien, casi la metes. Pero yo le dije, a ver, amigo, tú me has dicho que lo tengo que dejar lo más cerca posible del hoyo. Pues a ver, si me dice que la meto, voy a meterla. Claro. Pero es que no me extrae porque era un tipo rarísimo. Cuando luego se puso a jugar él, agarró la bolsa y sacó unas bolas de golf y eran de color verde. ¿De color verde? De color verde. Le digo, pero ¿cómo vas con unas pelotas de golf de color verde, no? Y me dijo el tipo, no, dice, es que así se me diferencia mejor del bunker, del arenal ese. Y digo, pero amigo, tú no estás aquí jugando, si estás escribiendo un libro sobre golf. Y dice, sí, tú déjame. Y entonces él empezó a intentar y al quinceavo intento ya, después de haber arrancado todo el césped alrededor, pues ya tiró la bola, la tiró, pero bueno, se fue ni un metro para adelante, fue. Y le dije, macho, tío, pero... Pues era un conocido, bien que no era amigo, sí, sí. Pero digo, tú no estabas escribiendo un libro, ¿eh? ¿Cómo se titula el libro de este golf? Y dijo, el golf y la madre que lo parió. Dije, amigo. Ahora se entiende todo. Y ahora vamos con otro tipo de deportes. ¿Otros deportes? Sí. ¿También de pelota pequeña o no? No. Se verán deportes de desplazamiento. Deportes de desplazamiento. Otra categoría que me he inventado. Aquí entra, pues, tipo de coches o ciclismo o de este tipo, o sea, de desplazamiento. Sí. Muy claro el nombre, una categoría bien, bien estructurada. Pues bueno, por ejemplo, comenzamos que en el 2000 Michael Schumacher ganó el campeonato del mundo de Fórmula 1 y era su tercer campeonato del mundo, pero era el primero con Ferrari, ¿vale? Y luego el tipo ganó en el 2000, en el 2001, 2002, 2003, 2004. O sea, el tipo arrasó. Hasta que, bueno, luego en el 2005-2006 ganó Fernando Alonso, ¿no? Pero que al principio ahí estuvo como muy, muy potente el alemán. Y resulta que ahora este año ha vuelto. Ahí donde lo tienes, los 30 vuelven. Ese es el mensaje. Y, ojo, un dato que me ha parecido muy curioso es que en las 500 millas de Indianapolis, en el 2000, el ganador fue Juan Pablo Montoya. En las 500 millas de Indianapolis, ¿eh? Sí. Que luego, al año siguiente, en el 2001, se pasó pues a Fórmula 1. Que estuvo hasta el 2006, que luego se pasó a la NASCAR, ¿no? Pero bueno, pues es curioso que ganó lo de las 500 millas de Indianapolis, que si no me equivoco, hace poco las ganó un piloto español, que no sé cómo se llama, y ahí queda el dato. Perfecto. ¿Bien? Ahora seguimos con deportes de desplazamiento, no nos olvidemos. Ahora vamos a hablar de motos. Motos. Hablando de motos, mira, un pequeño repaso así, por ejemplo, en 125 centímetros cúbicos, pues ganó. En el 2003 ganó Pedrosa, que ya pasaron 7 años. En el 2006 ganó Álvaro Bautista y el año pasado ganó Julián Simón. Uh-huh. ¿Bien? En 250 centímetros cúbicos ganó en el 2004 y en el 2005 ganó Dani Pedrosa, otra vez, o sea que muy bien, ahí ganando 3 títulos seguidos. Y en el 2006-2007, o sea justo los 2 años siguientes de Pedrosa, los ganó Jorge Lorenzo. Que estos dos, que no pasa como con los de golf, que... No, aquí sí que repite. Estos no suenan, ¿no? Y vamos. Ahora están ahí, están bien arriba. Y en 500 centímetros cúbicos ganó, en el 2000 ganó Kenny Roberts Jr., que bueno, sí, ganó. En el 2001... En 500 centímetros cúbicos, recuerdo. En el 2001 ganó Rossi. ¿Y a qué no sabes quién ganó en el 2002? ¿Rossi? No, en el 2002. Vale. Es una trampa, ¿eh? Aquí, no, ya, aquí me da culpa. Sí, sí. No, resulta que en el 2002 ya se cambió y ya no se llamaba 500 centímetros cúbicos, se llamaba MotoGP. Ah. Y dices, ¿y qué es MotoGP? ¿Qué cilindra? ¿Eso qué es? Hay unos que van a 1000 y otros 750, ahora sí, no sé, yo no lo entiendo. Pero poner una cifra, o sea, no puede ser que uno sea 125, otro 150 y el otro GP. Ahí no cuadra, hombre, estáis saliendo. GP. Pues bueno, pues en GP eso ganó en el 2002, 2003, 2004, 2005, ganó Rossi. Luego en el 2006 ganó Mickey Hayden. En el 2007 ganó Casey Stoner. Pero otra vez volvió, 2008, 2009, volvió a ganar Rossi para quedar ahí otra vez bien cerradito esta década bonita de los 30. Vamos con otro deporte de desplazamiento, el Rally Dakar. Simplemente, pues bueno, decir que, por ejemplo, aunque parece que nos pintemos mucho en el Rally Dakar, pero bueno, en motos ya se ha ganado 3 veces en esta década de los 30, que anteriormente no se había ganado nada. ¿Sí? Pues se ganó en el 2004, ganó Nani Roma, y en el 2006 y en el 2009 ganó Mark Coma. Que está, hostia, no se había ganado antes nada, pues ahora en esto se ha ganado 3. Bien, y ahora vamos, atención, con el esquí. Que aquí es donde está la noticia más potente, ¿eh? ¿Esquí? En el esquí, sí, sí. En el esquí, deporte de desplazamiento, ¿no? Pues sí, esquí de fondo, sí. Vamos a ver qué es más desplazamiento. Ojo, porque resulta que en el 2001, y aquí vamos a decir todos, ¡oh, es verdad! Me lo espero, ¿eh? A ver. En el 2001, resulta que se ganó una medalla de oro en 50 kilómetros fondo en el Campeonato del Mundo, que lo ganó Johan Mulek. Es verdad. ¿Has visto? Muy bien, has estado bien atento, ¿eh? Y menos mal que te pasa el guión ahí escrito. ¿Eh? Bien, pues Johan Mulle, el alemán ese sonrosado que se le pasó a llamar Juanito Mulle, pues en el 2001 ganó el Mundial. Entonces luego en el 2002, que fueron las Olimpiadas, el tipo el 9 de febrero ganó la primera medalla de oro en 30 kilómetros de fondo. Eso el 9 de febrero. El 14 de febrero gana en 20 kilómetros persecución. El 23 de febrero, unos pocos días después, gana el de 50 kilómetros de fondo. Este tío es un animal. Gana 3 medallas ahí súper rápido. En poquitos días, en una semana o dos, 10 días. Y ¿qué es lo que pasó? Que pocos días después, en la tercera medalla esta, pues en el control de dopaje, dio positivo. Que de esto nos acordamos todos. El tipo puso un recurso para decir que no y tal. Y al final lo que pasó es que no solo le quitaron la tercera medalla, sino que le quitaron las otras dos anteriores. Todas. Y pobre Juanito Mulek se quedó sin medalla, le sancionaron 2 años. Cuando pasaron 2 años ya se le había acabado las ganas de hacer deporte ni nada. Y el tipo, pues bueno, se retiró y ahí queda con sus mejillas a los Heidi. Y esto es un poco el repaso de los deportes, ¿te ha gustado? Los deportes. Deportes sí, de balón pequeño y deportes de desplazamiento. Perfecto. Hablamos de temas, vamos a ir con la música. No la pongas todavía. Porque, ojo, la siguiente música, como intenta ir relacionar un poquito, también va a ir con deportes, pues voy a poner de deportes de balón pequeño. Y uno piensa, hostia, ¿y qué podría poner? ¿Qué podría poner? Deportes de balón pequeño, música. Pues lo que he encontrado es esta, que a ver si os suena, a ver si la relaciona la gente con deportes de balón pequeño. Hey, tú y yo, es así, subí baja, pero un día al fin. A ver, David, que sepan los oyentes que yo juego con trampa, porque yo ya le dije a David que no le iba a pasar nada de información de lo que íbamos a hablar, porque así me gustaba más la reacción que podía dar él con las cosas de los recuerdos estos próximos. Yo únicamente tengo delante una hoja en la que pone sintonía, base 1, base 2, tema 1, tema 2, tema 3. Únicamente tengo eso. Lo oculto al máximo para poder. Pues este es un tema de Enrique Iglesias. Sí. Y la relación con el tenis es que aquí es donde salía el videoclip con Ana Kournikova. Vale. Que desde entonces son pareja y tal. Pues aquí el tipo dijo, estoy soltero. A ver, yo creo que el tipo puso la tele y vio el tenis bueno, no sé si tenis, porque tampoco muchos raquetazos no dio, no. Pero bueno, vio la Ana Kournikova y dijo, tate, está para el vídeo. La puso en el vídeo, se pegaban un magreo tremendo en una discoteca o así. Y bueno, desde entonces se mantiene la relación. Parece, o sea, que mira, les gustó y después siguieron. Ahí el tipo fue muy, muy hábil. Y entonces ahora tenía que pensar, digo, ¿y ahora qué músicas encuentro yo relacionadas con deportes de desplazamiento? Pues lo que he encontrado es un tipo, un personaje, un chaval. Un chaval, sí, ya te puedes ir asustando, David. Pues te puedes ir asustando y mucho, porque es bastante pelotazo. Es un chaval que casualmente en esta década de los 30 sacó dos canciones. Dos. Dos canciones relacionadas con el con los deportes de desplazamiento. Vamos a escuchar la primera y a ver si la gente adivina quién era. Por ahora la voz es bastante reconocible. Ahí viene. En una esquina esperando amor, a ver si pasa y pronto la veo. De hoy no pasa, ya me la juego. Flamencorro, ¿eh? Sí. Sin ningún temor. Con el puntito. Ojo, vamos a llegar por lo menos hasta el estribillo y vamos a ver cómo tan pronto pone frases muy románticas como frases súper groseras. Ojo, ¿eh? Ya me cansé de miradas que quedan en nada, de risas que brillan y luego se apagan. Me gustas tú, me pones a 100, que en tienda de campaña me levanto por tu piel. Me gustas tú. En tienda de campaña. Qué feo, ¿eh? Ay, feo. Y el valor de ponerlo en una canción. Sí. Y aún se lo dedicaría a su chaval, le diría. Mira qué canción te dedico. En tienda de campaña. Qué madre mía. Pues este que estamos escuchando es. Este sí que lo sé. A ver. Este sí que lo sé. Javi Cantero. Muy bien. El hijo del Pari. Ahí está. Javi Cantero, que esta es la canción. Me pones a 100. Que mucho no sonó, pero bueno, es del disco que sacó en el 2003, que se llama Traca Catraca. Sí. Ojo, también. Que no nombre. Tiene servicio. Y resulta que Javi Cantero ha sacado un disco el año pasado que se llamaba Sin Pedigrí. Atento, bueno. Grandes éxitos ha tenido, canciones como... Bueno, los oyentes ya sabrán. Y, pero bueno, esta canción es del segundo disco que sacó Javi Cantero. ¿Del segundo? Sí, pues todos sabemos cuál fue la primera canción, que es la más conocida, fue del disco que sacó en el 2001, que se llamaba Javi Cantero, igual que él, y es la canción con la que os voy a dejar ya esta sección de hoy de los 30, que se llama... ¿Y cuánto más acelero? Pues aquí, acelerando o desacelerando, no sé exactamente qué decir, con Javi Cantero nos quedamos y la próxima semana, Óscar, nos traes mucho más aquí, más de los 30. Exacto, yo estaré en hacer este repaso a esta década que ha dado tanto de sí, del 2000 al 2009, estos 30 bien grandes. O sea que hasta la semana que viene que traeré más cosas. Hasta la semana que viene, Óscar Santos Veiga. La música que suena parece que no cuela. Y así que vente conmigo, súbete en mi moto. No me tengas miedo, yo no soy ningún loco. Por debajo de mi espalda, con algo yo me rozo. Y es el piercing de tu ombligo que me está volviendo loco. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campa Xuet, en la nueva Línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER. Planifique con tiempo su estado de forma. CER. Cuide su salud. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. L'esport, sin concesiones, a RKB. Aquest dissabte, futbol sin contacions a RKB, en directe des del Camp Nou, Barça-Getafe, des de 8:15 del vespre. Futbol sin contacions. L'equip de Guardiola lluitarà una setmana més per garantir els 5 punts d'avantatge al Madrid. Barça-Getafe, dissabte a partir de 8:15 del vespre, al 106.9 de l'FM, sin contacions. Amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana, Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Barça-Getafe, dissabte 19:30 hores. 5 confessiones, 28 anys al servei de l'esport català. L'esport, 5 confessiones, a RKB. Continuem a la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada quan passa un minut de 9:15 del matí i ara és moment de donar la benvinguda de seguida a l'Enric Guilemany. I l'Enric Guilemany, com cada setmana, ens porta el repàs a l'actualitat. I és que aquesta setmana han passat una de coses que déu-n'hi-do. Molt bon dia, Enric. Bon dia, David, bon dia a tothom. Què tal? I tant, per aquí estem. Aviam si contem alguna coseta aquesta setmana, alguna coseta interessant. Que han passat moltes coses, eh? Moltes i difícils de triar. Sí, la veritat. T'ho posem difícil. I tant. Només començar la setmana ja tenim... Ja tenim la tancada de sales de cinema, David. I tant, és veritat. El 72% de les sales de cine de Catalunya van tancar com protesta d'aquesta llei catalana del que és la llei catalana del cine, amb doblatges i, bueno, va haver una tangana i que no estan d'acord. Molta gent no està d'acord, alguns sí que l'apoyen, però el 72% van tancar aquestes sales de cine per protestar sobre aquest tema. És complicat, és un tema complicat, aquest, el de la llei del cinema, perquè d'una banda perjudica molt les sales, com ens deia ahir mateix la Rosa, perjudica sobretot a les sales petites. I tant, i tant. Però d'altra banda també s'ha de fer un esforç per mantenir viva la llengua. Sí. És a dir, que aquí estem en un, entre dos conflicte, aigües que no sabem... Un conflicte. No sabem tot, per on decantar-nos. I tot que la nit es va celebrar els Premis Gaudí. És veritat, els Premis Gaudí. La gran triomfadora va ser la pel·lícula, la tinc aquí apuntada, 3 dies con la família de la directora Marc Coy. Sí, correcte. Una gala dels segons premis que es va fer al Coliseum. I bueno, jo la vaig estar mirant una mica per la televisió. Vaig veure... Va ser curiosa. Sí, va ser interessant, la veritat. Sí, sí. A més que estem allà dalt, tu. Estem amb el nostre cine, l'hem de potenciar i tenim de tirar cap endavant. I tant. Més coses, David. La candidatura de la Fundació Vicenç Ferrer. Sí. Del Premi Nobel. La van anunciar dilluns també i això sí que ja tocava, eh? El Vicenç Ferrer necessitava un premi com aquest. Bueno, necessita un premi com aquest per la seva trajectòria, el que és la solidaritat de la gent del planeta i sobretot a... perquè s'ho mereixia. Llàstima que reconeixements d'aquest tipus es donen moltes vegades a títol pòstum. Que, sí, quan un ja no hi és, exacte. Exacte, aquest sí. Tipus de reconeixements s'haurien de fer en vida. I tant, i tant. Jo estic d'acord amb tu. Vull dir, les coses s'han de fer en vida com tot. Ja no posarem parlar d'herències i tot això, però les coses quan es fan en vida són més gustoses perquè tu estàs gaudint de la gent que està gaudint del teu, no? També. Ah, i tant, i tant. Què més coses tenim? Perquè el dilluns es va fer un trasplant de pulmó amb un sistema nou, David. El sistema es diu Ex Vivo. Es va fer a Madrid, a la porta, a l'Hospital de la Porta... ho tinc aquí apuntat. A la Porta de Hierro de l'Hospital Porta de Hierro de Madrid. Mm-hmm. I és un, bueno, és un sistema que treuen el pulmó, el posen en un aparell i segueix funcionant, pam, pam, pim, pam, pim, pam, després, bueno, ja està la cosa feta, doncs es tornen a posar i bueno, la cosa va funcionar bé, va ser un èxit i ja està. I sembla que era fumador, ja comença a fumar una altra vegada aquest noi i vinga, d'aquí uns quants anys has de transportar un altre pulmó. Un altre. Jo vaig veure les imatges de televisió de la màquina aquesta i em va impactar, però tant, realment em va impactar veure el... Que tu tinguis això dintre, no? Sí, que tu tinguis això dintre teu, no? Sí, sí, de veritat que impacta bastant. Bueno, acabem el dilluns. David, dic que el... Bueno, acabem amb música, de més, que el grup La Quinta Estació va guanyar el Grammy, el millor àlbum llatí, Sin Frenos, sí. Tot i que la gran triomfadora va ser Beyoncé, que va guanyar, sembla que va ser 6 premis dels 10 que estava nominada. Déu-n'hi-do. I tant. Un altre punt musical, doncs, bueno, que en David Bisbal, ja ho saps, bueno, ja ho sabem, que el David Bisbal serà el co-cantant del que és l'himne dels Mundials de Sud-àfrica d'aquest sí. any. Mm-hmm. Ho fa, bueno, cantant a duo amb un altre noi d'origen sembla que és somali, que és d'Àfrica, i que, bueno, que ja està rullant el tema de cara a l'estiu. Doncs tindrem el Bisbal, el podrem sentir unes quantes vegades, em sembla. Sí, sembla que no es cansarem, però sí que tindrem. Però sí, sí, Déu-n'hi-do. Dimarts, què va passar el dimarts? Començarem el dimarts amb l'aprovació per part de la Generalitat de la reordenació territorial de Catalunya, o sigui, això que es diuen vegueries. Sí. Es van fer en set vegueries que estan incloses, per les Terres de l'Ebre, els Pirineus, l'Aran i així també com el que és la Catalunya central. Bueno, això és una miqueta fer el que han fet el sistema, el territori, han dividit el territori com l'era medieval, no? Mm-hmm. I bueno, i aquí està, i també tenen les seves conyes, no? De que a mi m'agrada, jo vull estar aquí, jo vull estar allà, i bueno, aviam com acaba el tema és aquesta setmana. És complicat això, i a més, establir capitals. I tant. També, que el tema de la capitalitat. I tant. I això és complicat. I això tindrà cua i sempre, i bueno, el que és la setmana que ve ja en tenen organitzades bastant de reunions, però aviam si realment acaba bé aquest assumpte. Què més coses del dimarts? Bueno, que van anunciar les tasses de l'atur, bueno, com sempre, jo sempre faig una miqueta de sí. Què bé que ho passem amb l'economia espanyola i catalana, i que, bueno, que les tasses de l'atur a Catalunya van augmentar en 22.000 persones. Déu-n'hi-do. 124.000 a tot l'estat. També s'ha de dir que la xifra d'atur que es dona sí. dels 4 milions d'aturats sí. no és la xifra real de persones aturades que hi ha. Censades. Exacte. Vull dir, hi ha algunes... Com sempre, bueno, suposo que el tema aquí entraríem en el que és el tema de la immigració, que hi ha molta, molta gent també que no està... no vull entrar tampoc gaire en això, vull dir, el que és la immigració no estan registrats d'alguna manera i això són coses que no estan controlades, a més d'altres coses que també que tampoc no vull entrar. A banda, no, però hi ha uns sí. mecanismes que es van posar en marxa a l'hora de quantificar, pels quals totes aquelles persones que estaven a l'atur però que han començat un curs de formació, per exemple... Sí. Deixen d'estar sumades a aquest número dels 4 milions, eh? També. És el truco de l'amendruco, sí, no? Sí. Tu estàs fent alguna cosa, no estàs parat, per tant. Exacte. A mi el que cobris o deixis de cobrar o tinguis de pagar o no tinguis de pagar, a mi em dóna igual. Exacte, és a dir, que aquests 4 milions no són 4 milions reals, sinó que és superior. Tota la raó. David, què més coses van tindre lloc el dimarts? Pues el seminari sobre la violència del futbol, que va tindre lloc aquí a Barcelona, que, bueno, que volen millorar el que és el tema de quan venen aquí la gent de fora, venen les estrangeres, els hooligans. Sí. Pues bueno, van parlar una mica sobre això, el fair play entre els aficionats, i bueno, van tindre una mica de simposium sobre aquest tema, que és bastant important per fer el que és el... Bueno, per tindre una miqueta més de control sobre els aficionats de futbol. Sí. No? Què més coses? Van escollir a Eulàlia Parés com la nova directora econòmica del Palau de la Música Catalana de Barcelona, en substitució de la imputada Gemma Montull, i que, bueno, ja tenim una altra noia, una altra senyora que controlarà les peles, si queden... Sí, perquè jo crec que hauràs d'ara ja... Això és fàcil, jo també podia comptar-les, de lo que queda, però bueno, també podria escollir-me a mi, però bueno. Aquí està, es diu Eulàlia Parés. Eulàlia Parés, Què més coses del dimarts que el govern dels... Ah, mira, anem fora. El govern dels Estats Units va començar a moure fitxa perquè els homosexuals puguin entrar a formar part de l'exèrcit d'aquest país. Mira. Això és una bona notícia pel que toca, per allà. Han trigat, eh? Sí, han trigat bastant, sí, això sí que és veritat. Però bueno, nunca es tarde si la bolsa suena, o algo así es diu, no? Algo així. Algo así es, però bueno, no vull pensar que són les 8:30 al dematí, no tinc ganes de pensar. Exacte. Què més coses? La pel·lícula... La teta assustada. Ah, sí. Ha sigut escollida per ser nominada com millor pel·lícula estrangera. Sí. Que estem format per tu, perquè és una producció coproducció catalana. Sí. I que, bueno, que està també TV3 i, bueno, que és una al·licient més per veure aquests Oscars de Hollywood de cara, pues, bueno, a pujar o recolzar una pel·lícula de casa nostra, no? Sí, sí, sí, tant. Eh? I a més, bueno, P. La fabulosa P. Penélope també. Aviam si tenim sort, perquè també ha sigut escollida. Sempre està escollida aquesta noia, no? Sí, sí, sí. Em sembla que és la tercera vegada està nominada. Sí, cau bé, la veritat. A veure. Bueno, anem a dimecres, David. Em sembla que anem una mica justos de temps, no? Anirem una mica ràpids amb això. Bueno, ens queden 5 minutets. Vinga, anem. Comencem. Aviam, què passa? Aquesta setmana no agafis l'avió. O sigui, perdona, aquesta setmana no, la Setmana Santa no agafis l'avió. No. Que hi ha un rotllo, hi ha un fotiment hi ha un conflicte entre el que és el govern central i els controladors aeris. Sí. Que estan allà parlant que jo vull millor salarial, que sí, que si no me les dones, perquè la Setmana Santa pues, n'hi ha tios que no vindran aquí a controlar avions. Mm-hmm. Per tant, hi haurà avions que no sé, que aniran una miqueta al seu rotllo. O no volaran. Esperem que no volin. És increïble que encara es demanin més millores salarials per aquest col·lectiu. Sí, que ja... sí, perquè jo vaig veure les xifres, no me'n recordo, però vaig dir, ostres, això tot estan cobrant. Hi ha prop de 170, més o menys, que estan cobrant 600, per sobre dels 600.000 euros. Per això, igual volen cobrar 601 i aquest 1 és el que falta, i si no em poses aquest 1 davant, jo no et controlo, vull dir que... Anem amb més coses del dimecres, que més? A l'Institut Català d'Oncologia... Que diu que les vacunes com l'hepatitis, el melanoma humà, poden prevenir el càncer. Mm-hmm. Vull dir, sí. Això és important perquè la gent, pues, bueno, amb vacunes convencionals poden fer pues, bueno, que el càncer no es propagui, que no, mm-hmm. que no surti, que no es propagui, sí. I que, bueno, que això seria una manera de que la gent vagi a controlar-se cada X temps, pues, bueno, perquè no tinguin després alguna sorpresa o alguna cosa que no s'agafi temps, i sempre és millor mm-hmm. prevenir que curar, no? I tant. I què més? I aquí, amb això mateix que l'OMS, amb aquesta referència de notícia, que diu que l'activitat de 30 minuts i alguna peça de fruita, 5 peces o així, que va molt bé per això, també per prevenir el càncer. Què més coses? Per acabar el dimecres, que, bueno, ja ho sabem, el Fernando Alonso va provar el seu F10, el Ferrari, al circuit de Cheste, que va ser el millor, que va trencar, i que segurament el campionat que ve pues bueno, ja tenim un campió del món segur. I va sortir les coses rodones amb el seu nou bòlid F10 de Ferrari, que està, la veritat, que està funcionant molt bé i no té res a veure amb l'altre, amb el que va fer córrer el passat mundial mm-hmm. l'escuderia italiana. Interessant. I acabem amb el dijous, que va ser ahir. I ahir, pues bueno, comencem que un propietari, el propietari d'una immobiliària, ha portat a la Generalitat als jutjats per posar el seu... perquè va ser multat amb 400 euros per posar el seu ròtol en castellà. Sí, cert. I, bueno, la Generalitat vol en català, això està molt bé, però, bueno, es veu que el seu estava en castellà, van anar allà els policies, van dir, tu no pots posar això. I això que estava al mig d'un que era del ròtol d'indi i l'altre era un ròtol xino. I ell estava allà en castellà, diu, tu no pots posar aquí el ròtol amb aquest idioma. Vull dir que, vinga, 400 euros de l'ala que me'n vaig a esmorzar. Déu-n'hi-do. Què més coses? Del dijous d'ahir, doncs, bueno, que l'Ajuntament de Barcelona posa caixers automàtics per fer, doncs, bueno, per fer gestions administratives. És com anar al caixer, vull dir, on agafa un tiquet de metro, doncs, bueno, podràs fer, doncs, qualsevol cosa de tema administratiu amb l'Ajuntament. Sí. Això ho posarà, doncs, bueno, el que és als centres comercials, a les estacions de metro, també estaran a... Doncs, bueno, en principi serà això, després volen posar més, però en moment són 40 que han posat, doncs, per fer més agilitzat el tema de les gestions administratives. Suposo que hi haurà determinades gestions que, per exemple, es necessitarà el DNI electrònic o alguna cosa així, perquè si per internet necessites un certificat digital... Exacte, sembla que ja també està preparat per fer això, vull dir que l'última de l'última, vaja. I això, sí, sí. Bueno, està bé, per variar, més que res, per variar una mica de fer cues i de fer el típic d'anar al mostrador. Què més? Tot i que el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va viatjar ahir a Washington. Va anar a Washington per fer això de la pregària dels Estats Units i tal, que va sortir molt bé, va quedar molt bé a la tele. Tot s'ha de dir que va quedar molt bé a la tele, però bueno, escolta'm, jo no veig peles per cap puesto, No. Bueno, si això serveix d'algú, si això serveix perquè el Barack Obama enviï més peles, de conya, però la veritat que i això ha tingut el seu rebombo. A més, la portada d'avui del periòdico de Catalunya és completament il·lustrativa, una foto de Zapatero i el titular sembla que Déu no escolta Zapatero. Exacte, doncs mira, això més ben dit perquè, a més, ha tingut aquesta polèmica perquè va haver-hi també el funeral del soldat que va ser mort allà a Afganistan. I que, bueno, que tindrà també té el seu gustillo i el seu rebombo. I acabo, David, amb una notícia de que aquí a Catalunya tornem a tenir la marca Ossa de Motos. Ah? Ahir el president de la Generalitat li van portar una moto allà dalt i, bueno, es va fer la presentació de que tornarà a sortir aquesta marca, la Ossa, la típica, mítica Ossa, i que, bueno, que de moment han tret un model de trial i que ja està en marxa i ja tenen els projectes, ja tenen llicències per fer algun altre tipus de moto més convencional. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Enric Guillemany, pel teu repàs a l'actualitat de la setmana. A tu, David, i a tothom. Ens trobem la pròxima setmana i a tots vosaltres dir-vos que tornem dilluns a partir de les 7 del matí aquí en Línies Obertes a RKB a la 106.9. Ara, de seguida, aires del Mediterrani, després la música de la nostra vida i a les 12 a la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon cap de setmana.